Konuyla ilgili bir hadis şöyledir. Resulullah, bir kişinin şöyle dua ettiğini işitti. Allah'ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum, sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, sametsin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, her şey sana muhtaçtır, senden çocuk olmadı, kimsenin babası olmadın, doğmadın, kimsenin çocuğu olmadın, bir eşin ve benzerin yoktur. Bunun üzerine Efendimiz buyurdular. Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin olsun, bu kimse, Allah'tan ismi azamı adına talepte bulundu, şunu bilin ki, kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepte bulunursa Allah ona dilediğini mutlaka verir, Tirmizi, Davat, 65. Başka bir hadis meali de şöyledir. Bir adam şöyle dua etmiştir. Ey Allah'ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur, sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, hay ve kayyumsun, kainatı ayakta tutan hayat sahibisin, bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum. Bu duayı işiten, Resulullah sordu. Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir, diye cevap verdiler. Resulullah şöyle devam etti. Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim ki, o, Allah'a, ismi azamı ile dua etti, o ismi azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir, Ebu Davud, Salat, 368.